राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 27 जनवरी 1995 को दोपहर लगभग 3 बजे बीकानेर में हुआ। राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखारविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। भगवान गीता में कहते हैं कि प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं, वे मेरे को प्राप्त होते हैं। तो प्राप्त परमात्मा को प्राप्त करना हो तो प्राणी मात्र के हित में आपकी प्रीति होनी चाहिए। सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबके सब सुखी कैसे हो जाए, कोई किंचित मात्र भी दुखी न रहे, सबके घर में आनंद मंगल ही होता रहे, किसी एक घर में भी अगर दुख होता है, हमारे सुहाता है, अच्छा लगता है, तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। किसी का भी दुख हमें सुहावे नहीं। गीता ने कहा आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम सहयोगी परमो मत। वह परम योगी माना गया, सर्वश्रेष्ठ योगी माना गया है। आत्मोपम्येन जैसे शरीर है, शरीर हमें अच्छा लगता है, शरीर में अगर पैर में कांटा घट जाए तो उसकी भी उपेक्षा नहीं होती कि पैर में घट जाए तो घट जाए, कोई हर्ज नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जैसे हाथ में कांटा लगे, पैर में कांटा लगे तो दोनों कांटा निकले यही अच्छी लगती है, ये न भी पैर का कांटा भले ही रहो। शरीर के किसी अंग में पीड़ा हो वो सुहाती नहीं, और किसी अंग में आराम हो वो हमें सुहाता है। इस तरह से संसार में किसी के भी पीड़ा है तो हमारे को असह्य होनी चाहिए, ये नहीं विश्वत भले ही हो जाए, समझ लोगे कि मैं तरह उसकी पीड़ा हो गई, उसकी बेवाई मैं तरह हो जाए, नहीं। एक मुसलमान के पीड़ा हो गई तो ठीक, कोई हर्ज नहीं, तो परम योगी नहीं होगा वो। जैसे हमारे ब्राह्मण के पीड़ा हो जाए तो है, ऐसे एक चमार के एक मुसलमान के भी पीड़ा हो जाए दुख हो तो वो भी हमारे को असह्य हो। जैसे शरीर के सब अंग है हमारे हैं, ऐसे संसार के सब प्राणी जो हमारे हैं, इस वास्ते किसी की भी पीड़ा ना हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु दयामयाः, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, किसी को दुख ना हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबके मंगल ही मंगल होता रहे, आनंद ही आनंद होता रहे, न कश्चित दुख भाग भवेत, किसी को दुख नहीं हो। ये भाव होने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। क्यों, दो आदमियों का मिलन होता है तो उन दोनों की समानता होनी चाहिए। समम वित्तम यस्य रसो गए मान दो की मित्रता किसी होती है कि समान तो धन हो, समान ही विद्या हो, समान ही अवस्था हो, समान ही परिस्थिति हो, त्योर मैत्री विवाह से न तो पुष्ट विपुष्ट हो, तो पुष्ट विपुष्ट की नहीं समान वाला एक साथ मित्रता होती है। तो सबके साथ हम तभी मित्र हो सकते हैं, प्रेमी हो सकते हैं, जो सबको हम सुख चाहे। पार्टियों में किसी पार्टी की हारी हो तो हार तो हमारे नहीं सुहानी चाहिए, जैसे हमारी जीत में हम राजी होते हैं ऐसे उस पार्टी की जीत में भी हम राजी हैं, ये हमारी वृत्ति चाहिए। ये वृत्ति होने से परमात्मा की प्राप्ति होगी। संसार में कुछ भी होगा परंतु हमारे कल्याण होगा, इसमें संदेह नहीं। ये हमारी पार्टी हमारी नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। हमारी तुम्हारी पर कहने में दो हो पर वास्तव में किसी का भी इतना अहित न हो, किसी का भी नुकसान न हो, बरोबर हमारा भाव रहना चाहिए। बहनों माताओं में ऐसे है, सास हो, बहू हो, नणंद हो, भौजाई हो, दीदारी हो, जेठानी हो, कोई ज्ञान हो, सबको सुख हो, सबको आराम मिले। माताओं के लिए चाहे छोरा हो चाहे छोरी हो, समान रीति से पालन करना है, विषम रीति से नहीं। भोजन परोसना है तो वैसा ही देवर जेठ ससुर नणंद आदि उनको करना है, और दूसरे आ जाए उनको वैसे ही देना है, भोजन बरोबर देना है। बीमार आदि अवस्था हो तो उसमें अलग अलग हो, परंतु वास्तव में सबको सुख पहुंचाना है, ऐसा विचार हो। पक्षपात नहीं, विषमता नहीं, असंवाद विषमता से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। क्यों भगवान खुद कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः, मैं सबके पास समान हूँ, कोई मेरा द्वेष का विषय नहीं है, कोई मेरा प्रेम का विषय नहीं है, इस वजह से सबके ऊपर मैं समान हूँ। व्यापक समान है, हितकर्ता समान है, कृपा समान है, सब पर मोरी बराबरी दया, एक बरोबर दया है। भगवान राम जी रावण से लड़ते हैं और लड़ते ही नहीं, मार दिया रावण को, पर रावण के साथ बैर नहीं है, रावण को भी बैकुंठ पहुंचाया। वे चाहते कि नहीं नरक में भेजे, नरक भेज देते, तो सर्वस्वतंत्र में करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम समर्थ। ईश्वर का लक्षण लिखा है, करने में न करने में उल्ट फेर करने में जो समर्थ होता है वो ईश्वर होता है। अयोध्या में गए तो मंथरा का भी आदर किया, पहले केकई के मंदिर में गए, कौशल्या माता के पीछे गए, पहले माँ केकई माँ के मंदिर में गए, उसका आदर दिया और माँ भोजन करा गई। जी माँ मैंने केकई माँ से कहते हैं, और मंथरा ने सब काम किया, उस मंथरा को कहते हैं मंथरा तू तो माँ के समान है, तेरी गोद में तो हम खेले हैं। मंथरा बड़ी थी, झामली तो पीछे हुए, वह तो कई कई की दासी पुरानी, तो तुम्हारे तो गेरी गोदी में खेले हैं, तू तो माँ के समान है हमारी। वह कहती है दंड दो मेरे को, तो मैंने बहुत गलती करी, ना माँ है तू मारा कब है राम जी भीतर सर नहीं, ऐसी अवस्था हमारी नहीं होता हो तो परमात्मा प्राप्त कैसे होगी। हम चाहते हैं हमारा कल्याण हो जाए, और राग द्वेष ईर्ष्या किसी से बैर विरोध ये ठीक नहीं। सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में हमारी प्रीति होनी चाहिए, ऐसी जब क्षमता होगी तब परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो बहनों माताओं से कहना आप में ईर्ष्या छोड़ो, सबका हित करो, कम से कम कम से कम कम से कम अपने घर में जितने प्राणी हैं सबको सुख होना चाहिए, सबको आराम होना चाहिए, सबका हित होना चाहिए। कोई हो छोटा हो बड़ा हो कैसे हो, उनके हित के लिए विषमता करते वो विषमता दोषी नहीं है। जैसे बुखार आया हुआ है तो बुखार वाले को ठीक वैसे ही अन्न पानी देना है, जैसे कुपित न हो। अगर दूसरों को तो हलवा पूरी देते हैं, इसको दिया नहीं हलवा पूरी, भाई इसका पचे नहीं, खराब हो जाएगा इस वास्ते, उसका कैसे है तो ये विषमता दोषी नहीं है, उसको हलवा नहीं देते हम, नहीं देते पैर धोना ही है, अलवा पचेगा नहीं, बुखार आया हुआ है, रूखी रोटी भी नहीं पच रही, हलवा पचेगा, तो ऐसे उसको रूखी रोटी दी जाए, दूसरों को हलवा दिया जाए, तो ये दोषी नहीं है, क्योंकि यथा योग्य रहना है। हमारे स्वार्थ से हम गलबड़ी करते हैं तो वो दोषी होती है, हमारे स्वार्थ के बिना करते हैं तो दोषी नहीं होती वो चीज, उनके हित के लिए करते हैं तो सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र का हित हो, अहित न हो। अंगद को भेजा तो यही बड़ा काज हमारा ताशु हित होई, रिपूषण करे वो बतक ही सोई। देखो अंगद, रावण के साथ वो बात करना, काम तो हमारा बने या हित रावण का होना चाहिए, काम हमारा बने हमारी स्त्री मिल जाए, बल हित रावण का होना चाहिए, ये बात है। ऐसे बैर है जिसके साथ में, उसका भी हित होना चाहिए। अरिहू अनबल कीन रामा, राम जी ने बैरी का भी अनबल नहीं किया। ऐसे राम जी से मिलना हो, योरेव समम वित्तम योरेव समम कुलम तयोर मैत्री विवाह से दतो पुष्ट विपुष्ट हो, योरेव समम वित्तम योरेव समम कुलम, तो हमारी विषमता नहीं चाहिए, हमारे हृदय में समता हो, समता में आनंद ही आनंद देता है। ये समझते हैं कि उसको ऐसा कर दे ठीक हो जाएगा, उसको ऐसा कर दे ठीक हो जाएगा, उसकी सहायता कर ठीक हो जाए, उसका नुकसान कर दे ठीक हो जाए, ये भाव निकाल देना चाहिए भीतर से, अपने तो हित करना है, विरोधी से विरोधी का भी हित करना है। जैसे कहा है भाई, गुड़ सांचा होता है इक्षुदंड, वो निष्पीड़ित हो भी मधुरम उद्वमति, वह कोलू में जा पी ले तो मीठे में दिल होता है, इसे देखे नहीं दो खड़ा हो जाए, मीठे भरा हुआ है, ऐसे संत को दूध दे तो कोई बात है, विभिन्न राम भजे हित हो तुम्हारा, मेरे तो पिता के समान बोले मारा तो कोई अर्ज नहीं, लात मार दी मार दी, राम भजे हित हो तुम्हारा, तुम्हारा हित हो राम जी के भजन करने से होगा, तो हित की दृष्टि हमारी सबके प्रति रहनी चाहिए, वो हमारा पक्ष लेता है नहीं लेता है, हमारे विरुद्ध है हमारे अनुकूल है, ये बात नहीं, उसका हित हो, सर्वभूत ही तेरा था। तो दो ही बताया, स्वार्थ में तो सकल जग माही, स्वप्न प्रभु परमार्थ नाही, सुर नर मुनि सबकी अरीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, ये तो रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी, आप राम का सेवक दो, ये बिना स्वार्थ हित करने वाले हैं, तो उनका हित होना चाहिए, बिना स्वार्थ बिना पक्षपात के हित हो, तो ये तो रहित जग जुग उपकारी, ये तो रहित उपकारी दोनों, तो भगवान और भगवान के भक्त दोनों हित करी है, तो इनके दोनों की एक बात मिलगी ना, और ये क्षमता होगी ना, और भाई राम जी की ही स्त्री को भी रावण ले गया और सुग्रीव स्त्री को बाड़ी ले गया, बरोबर गया दोनों, चल मित्रता हो गया, अब के राज छूट गया, सुग्रीव का राज छूट गया, हमारी मित्रता होगी, एक होने से मित्रता होती है, तो इस तरह से आप सबके हित की बात करोगे तो सबके साथ आपकी मित्रता हो जाएगी, स्नेह हो जाएगा, एकता हो जाएगी, आनंद की लहर आएगा, आनंद आएगा, इस वास्ते सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, हमारा चाहे अहित करे चाहे हित करे, हमारे पक्ष में हो चाहे हमारे विपक्ष में हो, हित करना है हमें, ये बात आज सीख जाए, यहां अभी अभी अभी भाई ऐसा ही करेंगे हम, तो वो चाहे हमारी निंदा करे, हमारी कांट छांट करे, हमें तो उसका ही करना है भाई। सब में भगवान है, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई। सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई। भला बुरा कौन है? सब ईश्वर रूप है, भगवान का स्वरूप है। अब तरह तरह के भगवान के स्वरूप, अनेक रूप रूप आए, राक्षस भी है, असुर भी है, भूत प्रेत पिशाच भी है, महात्मा भी है, संत भी है, ब्राह्मण भी है, चमार भी है। गोस्वामी ने कहा है ना विप्र और कसाई में गवासा, विप्र भी हो ब्राह्मण हो चाहे कसाई हो, दोनों समान है। तो इस तरह से हमारी दृष्टि समान की हो, सबका हित करने की हो, तो उसका कल्याण होता है। एक बात सुनी है हमने, बहुत वर्षों की बात है। शेर जी श्री जयदयाल जी गए थे आसाम में, तो गुवाहाटी की बात बताते हैं वहां की। तो उन्होंने 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक, मत कर्म कर मत परमो मत भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। मेरे लिए कर्म करे, सब भगवान के लिए कर्म, खाना पीना सोना जगना सब भगवान के कर्म, और मेरे ही परायण हो जाए और मेरा भक्त हो, आसक्ति रहित हो और निर्वैर सर्वभूतेषु, किसी के साथ बैर न हो। ये 55वां श्लोक है। तो पिछपन पिछमन होते हैं, दो होते हैं, दो भाग है। मत कर्म कर मत परमा एक, संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु। मत कर्म कर मत परमा मत भक्ता, तीन अठिन है, तीन दो हो जाए भगवान के परायण हो। दो बात, तीन बात, मत परम मन मना भाव, मत कर्म कर मत परमो मत भक्ता, तीन। और संग वर्जिता निर्वैर, दुनिया के साथ बैर नहीं है और अपनी आसक्ति स्वार्थ नहीं है, किसी के साथ सर्व होते निर्वैर। और भगवान का ही परायण है, भगवान का ही भक्त है और मेरे लिए काम करता है। मत कर्म कर मत परमा मत भक्ता, इसकी व्याख्या करने लगे। उस व्याख्या करते करते ये पूरा कहा कि प्राणियों में किसी एक के साथ भी बैर रह गया तो कल्याण नहीं होगा। सबके साथ प्रेम है परंतु एक के साथ बैर है, किसी के साथ बैर रह गया तो कल्याण नहीं होगा। सबके साथ प्रेम होना चाहिए। तो उसमें एक खड़े हुए सज्जन, नाम मेरे को याद नहीं है, वो खड़े हुए वैश्य, वो कहे उस मेरी बात एक है, मेरे किसी से बैर नहीं है, परंतु ये मेरे विपक्ष में आदमी बैठे हैं उस सभा में, ऐसा हमारी खटपट है। तो एक से बैर रहने से मूर्ति अटक जाए तो मैं मेरी मूर्ति क्यों अटकाऊ? मैं छोड़ना चाहता हूँ, कि मैं बिल्कुल मन से बैर छोड़ना चाहता हूँ। तो शेर ने कहा बड़ी अच्छी बात है। तो उनको बोले आप कहते आज सीधा हुआ है, मेरा कितना नुकसान किया है इसने, अब आज सीधा हुआ है, ये तो बैर जाएगा लकड़ा में साथ ही जाएगा। शेर जी ने कहा साथ ले जाओ तो चौकी चीज ले जाओ, बैर क्यों ले जाओ, साथ ले जाओ अच्छी चीज ले जाओ। कह नहीं इसने बहुत दुख दिया है, आज सीधा हुआ है। तो भाई मेरी समझ में तो बैर छोड़ दो, बिल्कुल बिल्कुल छोड़ दो। तो वो घबरा गया, कहा था मैं बैर रखना नहीं चाहता, अरे कि मैं छोड़ता नहीं तो मैं क्या करूं। शेर जी कहते थे आंसू आ गए उसके, मैं छोड़ना चाहता हूं। तो शेर जी के सामने बात हुई है, या शेर जी ने कहा कि मेरा स्वभाव नहीं है किसी पीठ ठोकना ही हूं, वरना मैं कहूं थारो तो पैर छूटो, क्योंकि वो नहीं छोड़ गया, बैर तो तुम्हारा तुम्हारे बाधक होता है, उसका बैर तुम्हारे बाधक थोड़ा ही होगा, अपने मन में बैर है वो बाधक है, तो आपका पैर छूटा। अब वो भी घबराए कि मेरे पेड़ तो मेरे पल्ले ही रहा है कि मैं छोड़ूंगा, हम बिल्कुल छोड़ो, मैं तो छोड़ू कहता ही हूँ, इन्होंने क्या थे ले जाऊ, मैं तो छोड़ू गए ये छोड़ो, तो सब मैं भी छोड़ू। दोनों का आपस में हो गया प्रेम स्नेह हो गया, एक एक मिल गया, एक एक प्रेम कर दिया तो बैर मर गया, तो बड़ा आनंद हो गया। मेरे सावा चातुर्मास हुआ था, कहाँ था भाई, यहाँ के बाद में देशनोक गया था। देशनोक सुनारों के आपस में खटपट थी, कौन सा वर्ष थे देशनोक के बैठे भी जानते हुए हमें याद नहीं है कौन सा वर्ष था। चौमासा करके वहां गए थे, आपस में उसे खटपट थी, सुनारों के भाई भाई में सुनारा सुनारा में तो बड़ी आपस में खटपट, एक साथ पैर रखे। बरसात का पानी आया तो पानी भी हमारे बंद घर दूर जा गए, ऐसे आपस में खटपट थी। तो ये बात मैंने सुनाई वहां, बैर मिट गया बनाए। इस कथा में बड़ी शक्ति है, यही पिंपाड़ में था महेश्वरी में आपस में, कहते 14 वर्ष में बैर रहता, बड़े बड़े पंच आए नहीं मिटा, और ये कथा सुनाई मिट गया। तो इस कथा में ताकत है, आप स्वीकार करोगे तो इसका मातम देखा मैंने, बैर मिट जाता आपस में, किसी के साथ बैर नहीं है। वो चाहे कितना ही मंद करे, जो करे ही भलाई, वो मंद करे तो अपने भलाई करनी है, अपने अच्छा काम करना। ऐसे आपस में विरोध छोड़ दे, बैर छोड़ दे, बहनों में किसी देर जेठानी के हो, सासू बहू के हो, नंद भौजाई के हो, किसी को भाई भाई में हो, आपस में बैर नहीं रोना चाहिए। अपने हृदय साफ कर दो, न जाने कब मरना पड़े, बैर देखो तो मुश्किल हो जाएगी। आगे बैर होता है आगे बुरा लगता है, पता तो हमें है नहीं, बात याद आ गई, बहुत वर्षों की बात है। कोलाए तो मैं व्याख्यान दे रहा था, तो दो चार सज्जन आए, बड़ी खोटी घड़ी सुनाने लगे मेरे को, मैं जानता नहीं, वो सुनाने लगे। तो मैं अब क्या सुनाऊं, मैं सुनाऊं तो लोग लड़ेंगे कि स्वामी जी लड़ते हैं, शर्म आती है ना मैं कुछ नहीं बोला। तो मेरे मन पर असर पड़ा कि मैं इनको बिगाड़ा तो है नहीं, पुराना कोई बैर है जो आज मेरे सामने लड़ाई कर रहे हैं, खटी खोटी सुना रहे हैं। मैं सभा में बैठा व्याख्यान दे रहा हूँ, किसी का हित करता नहीं, तो क्यों है, ये पुराना बैर होता है। वो बैर कहीं जाओ, गाय भैंस भेड़ बकरी बन जाए तो वहीं साथ रहेगा, विरोध रहेगा, उसको आएगा नहीं। ऐसा कोई मेरी कोई कसूर हुई, मेरी चूक हुई, भूल हुई है, इस वजह से कहते हैं, अब क्या करें बताओ। ऐसा असर पड़ता है जब कोई न कोई पुराना बैर है, क्या करते मेरे लड़ नहीं क्यों, मतलब ही नहीं अपने कोई मतलब ही नहीं कोई। तो इस तरह उसका बैर होता है, वो साथ जाता है, नरकों में ले जाता है। तो किसी के साथ बैर नहीं रखना, विरोध रखना ही नहीं, अपने तो उसका हित करना है, उसकी सेवा करना है, उसको सुख पहुंचाना है, ऐसा रखे विचार। बैर किसी के साथ नहीं रखना, भीतर में बैर रखता है वो अपना नुकसान करता है। मनुष्य तो देखता है कि मैं बैर रखू इसकी खबर दूंगा, उसकी खबर तो जब कोई और मारवाड़ी के बख लागे जाएगा, ऐसा ले लेगा, बखनी लगा बैर लेगा, पर तेरे मन में बैर है तेरा तो नुकसान होगा ही। भैंस का सिंगड़ा भैंस ने भारी, तू तो भले दूध ही पारी, समझे। तो अपने बैर क्यों नहीं, अपने बैर नहीं, सूर्यदेव सर्वभूतान विरोध नहीं रखे, बैर नहीं रखे। काम तो करना पड़े भक्त पर, वो यथा योग्य होता है, भक्ति के अनुसार होते उसने करें, पर मन में बैर किसी से न रखे, किसी से किंचित मार भी बैर न रखे, विरोध न रखे, वो बैर अपना नुकसान करने वाला है। तो अपने आपस में हो तो अभी छोड़ देना चाहिए, अभी मन से छोड़ दो, कहने की जरूरत नहीं, कहो तो मर्जी, नहीं कहो तो मर्जी, पर बैर मत रखो। जिस साथ बैर उसका भी हित करो, उसका भी भला करो, उसका कल्याण हो जैसे करो, उसके लाभ हो, उसका आदर हो, उसकी प्रशंसा हो, उसका हित हो, ऐसा काम करो, अंतकरण बहुत शुद्ध होगा इससे। किसी के साथ बैर है वो अपना अहित करता है, आप उसका हित करो, अंतकरण बहुत जल्दी शुद्ध होगा। ये एक बड़ा मौका है, बड़ा सुंदर मौका है, अवसर है। समय चूक पुनि का अपजिता ने का वर्षा, जब कृषि सुखा ने समय चूक पुनि का अपजिता ने, तो समय मुझे क्या बना है, तो समय पर अपने हित करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, हृदय से बाहर निकाल दो, उसका भी मिट जाएगा। जोधपुर की एक बात है, एक सज्जन थे, उन्होंने कहा कि मेरा अमुक के साथ बड़ा विरोध है, वो किस साथ उठो मेरा पता नहीं, मेरा है वैर, तो मुझको आप रोजाना मन ही मन से प्रणाम कर लिया करो, परिक्रमा कर लोद कर प्रणाम कर लो मन से, तो मन से प्रणाम करने से वो मिला तो बड़े प्रेम से मिला, ऐसे आप मिटा दोगे ना मिट जाएगा वैर, आप क्या देंगे, आपका तो मिट ही जाएगा, उनका भी मिट जाएगा, उनका भी ठहरेगा नहीं, ऐसे वैर मिटाने का एक बड़ा भारी सुंदर उपाय है ये, कि अपने हृदय से वैर को निकाल दें, अगर प्रेम करने लगे तो उनके साथ प्रेम हो जाएगा, इस वास्ते किसी के साथ वैर मत रखो, निर्वैर सर्वभूतेषु यह समामेति पांडव मेरे को प्राप्त होता है, सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सबके आनंद ही आनंद कैसे हो, किसी को किंचित मात्र भी दुख न हो, कैसे कैसे करें, वो तो दुख दे रहा है, हम उसका कैसे करें, तो ध्यान दे सुनो आप, जो आपका हित करता है, आपसे प्रेम करता है, आपकी सहायता करता है, गहरी रीति से समझना मेरी बात को, वो आपको सुख देता है ना, वो क्या होता है, आपका पुण्य खर्च होता है, आपके पुण्य के कारण से ही वो सुख दे सकता है, नहीं तो सुख देने की ताकत नहीं है आप में, लड़का बीमार है, माँ सेवा कर रही है, और छोरा कहता है माँ रोटी दे खा लूं, वैद्य ने कहा अन्न मत देना, अन्न दो तो मर जाएगा, ये रोटी मांगता माँ नहीं दे सकती, माँ माँ के समान कौन है बताओ, सबसे ऊंचा दर्जा माता का है, वो माँ रोटी नहीं देती, छोरा रोटी मांगता है नहीं देती, क्यों नहीं देती, कभी वैद्य ने कहा कि अन्न दो तो मर जाएगा, अब अन्न मत देना, ठीक हो जाए पीछे देना, तो आप माँ अन्न दे दे हाथ की बात है, आप किसी को सुख पहुंचो तो आपके हाथ की बात है क्या, आप अपने भाव से पहुंचे तो आप भाव अच्छा है, पर सुखी कर दो आपकी बात नहीं है, सुख से दुख से न को भी दाता पर ददाती थी कुबुद्धि, ऐसा दूसरा दुख देता है ये कुबुद्धि है, दूसरा दुख नहीं दे सकता, दुख का कारण दूसरा हो ही नहीं सकता, हमारे वो दिखता है वो दुख देता है, दूसरा देता है कुबुद्धि है, हम कर मैं कर लेता हूँ सुख वृथा विमाना स्वकर्म सूत्र ग्रहित ही लोग नहीं को सुख दुख दाता नित्यकृत कर्म भोग सब भ्राता, ये बात है, तो सुख दुख देने वाले नहीं, आप सुख दो आपकी सज्जनता है आपको पुण्य होगा, परंतु उसके सुख नहीं लिखा है तो सुख नहीं देगा, और दुख देता है वो पापों का नाश करता है, आपको कोई दुख देता दुख तो आपके पाप नष्ट होते हैं कि नहीं, सच्ची बात है, आपको सुख देने वाला तो आपका पुण्य का नाश करता है, और आपको दुख देने वाला आपके पापों का नाश करने वाला है, तो कौन सा ठीक है बताओ, आपका पुण्य नाश करे वो ठीक है, वो पापों का नाश करे वो ठीक है, तो इस वास्ते हमारे दुख देने वाला हमारे पापों का नाश करने वाला है, हमारे कोई पाप है तो वो दुख में निमित्त बन गया, हमारे को दुख मिलता ही वो मुफ्त में विचार दोषी बन गया, मुफ्त फालतू, क्यों हमारे दुख मिलना हो तो मेरे पापों का मिलेगा ही, वो निमित्त बनेगा मैं दुख दूंगे, तो भाई मुफ्त में पापी दया आनी चाहिए, दुख देने वाले ऊपर दया आनी चाहिए, मेरे को तो दुख मिलने वाला ही मिला है, ये मुफ्त में पाप का भागी बन गया, क्षमा करो हाथ जोड़ोगे भाई क्यों आफत हम जाओ, तू मेरा दुख होता मेरे भाग का होता है, इस वास्ते दुख देने वाले की तो सेवा करनी चाहिए, क्योंकि उसने मेरे पापों का नाश किया है, बोलो पापों का नाश करे उनके बैर करे उनसे, ये मेरे पापों का नाश क्यों किया, मैं मारूंगा तुम्हारे को क्यों करे, मेरे पापों का नाश कर दिया तुमने, दुख दे दो दुख दे दो, दुख तो मिलने वाला ही मिलता है, दूसरा दुख दे दे हाथ में बात नहीं है, सर्पानांच खलानांच प्रद्रव्यापहारिणाम अभिप्राय न सिद्धंती तेने दम वर्तते जगत, दुष्टों का, सर्पों का, डाकुओं का, चोरों का अभिप्राय सिद्ध होता है क्या? चोर के मनचाही होती है? डाकू के मनचाही होती है क्या? अगर उनके मनचाही हो चौपट कर दे दुनिया को, किसी को धनी रहने दे, मन चलती नहीं करेगा। मिलने की आशीष सीखा नहीं टूटे, वो कैसे सीखा? दही पड़ा टूट जाए तो खा लूंगे, टूट जाएगा। तो आप दुख देना चाहो दुख दे दोगे, आपकी बात नहीं है। उसका कोई दिन पतला आएगा, पन पतला आएगा तो बेचारे को दुख देना पड़ेगा। तो दुख देने वाला कोई नहीं है। ये बहनों भाइयों, आज से ही मिटा दो। कोई दुख देने वाला है वो कोई नहीं, हमारे पापों का फल है, ये दुख नहीं दे सकता। उसको दोषी मत मानो, उसको तो बेचारा तुम्हारे पापों के नाश करने में मदद करी है, तुम्हारे को शुद्ध करने की मदद करी है। मन निंदया यदि जन परितोषमेति नन्व प्रयत्न सुरभो यम अनुग्रह। मेरी निंदा करके अगर कोई राजी होता है तो बड़ी कृपा है उसकी, बहुत कृपा। मन निंदया यदि जन परितोषमेति, मेरी निंदा करके वो संतोष होता, राजी होता है तो मैंने तो कोई प्रयत्न किया ही नहीं, ऐसे ही वो राजी हो गया निंदा करके। निंदा कर मेरे पापों का नाश करके राजी हो गया, अप्रयत्न स्वरूप हो या अनुग्रह, ऐसा उसका कृपा है उसकी। लोग दूसरों को राजी करने के लिए पसीने लगा कर कमाया हुआ धन खर्च करते हैं कि ये राजी हो जाए, और हमारे पापों का खर्च कर वो राजी हो गया, कितनी बढ़िया बात है। दुख अर्जिता अन्य विधान परिचयती, दुख पूर्व कमाए हुए धन का त्याग कर देते हैं पर तुष्ट है तो दूसरों के संतोष के लिए, दूसरों के प्रसन्न करने के लिए, और मेरी निंदा करके प्रसन्न हो गया, ये तो कृपा ही होगी, ऐसे उसे कृपा मानो। तो कृपा मानो तो भय कैसे होगा? निर्भय स्वरूप उतेश, ये आगे निर्भय कैसे हुए? निर्भय से हुए, निर्भय होने से फायदे ही फायदे अपने, तो उसे भैर क्यों करे? उसने आगे पापों का नाश किया हमारा, तो उसकी तो सेवा ज्यादा करनी चाहिए, वो तो सबकी करे, सबकी सेवा करे, परंतु अहित करने वाला विशेष ध्यान करके उसका हित करे, उसकी सेवा करे। ये मनुष्य को चाहिए उत्साह पूर्वक, खूब उम्मीद पूर्वक सबका सुविधा। तो प्राप्त मंत्री माम एवं सर्वभूति रथा, जब बैर करने वाले के साथ भी आप प्रेम करोगे, अहित करने वाले का भी हित करोगे, आपका नुकसान करने वाले के भी आप फायदा करोगे, आप दुख देने वाले भी सेवा करोगे, तो कितना पाप नष्ट होगा। मुंह बतवा स्वभाव सुधर जाएगा, स्वभाव बैर करने वाले के साथ प्रेम करने स्वभाव सुधरेगा कि नहीं? स्वभाव शुद्ध नहीं, ज्ञान होता है, तत्व ज्ञान ये क्या होता है? महात्मा होगा, स्वभाव शुद्ध होता है, और क्या होता है सब? चेतन वो का वो, जड़ वो का जड़, चेतन वो ही है, केवल स्वभाव सुधर गया, इस बात से बड़े हो गए। तो स्वभाव शुद्ध बनाना ये खास काम है, हमारे जीवन है। मातो बहनों भाइयों से सबसे कहना है कि आप अपने अपने स्वभाव को निर्मल बनाओ, और वो साथ में चलेगा, धन संत भी यही रह जाएगी। स्वभाव सुधरा है तो वो साथ जाएगा, बिगड़ा तो साथ जाएगा। जड़ का लड़ने का स्वभाव है, घर में लड़ लेगा, स्टेशन पर लड़ेगा, गाड़ी में लड़ लेगा, लड़ाई कर देगा, पार्लियामेंट्री लड़ाई होगी। भला करता सबका भला करेगा, जड़ मैं ला दूंगा, लाओ चल ला दू, चल ला देगा, भला करने का स्वभाव ऐसा करेगा वो। तो देखा मैंने जोधपुर में, चोरमथानी में दो जगह मैंने देखी बात, गर्मी के दिन होते हैं ना तो प्रजा के लोग बेच जाते हैं, ठंडी ठंडी मटकियां खूब बना कर रखते हैं, गाड़ी आती है सबको, पानी लो पानी पियो, ठंडा पानी पियो, देखा है मैंने, तो कितनी बढ़िया बात है, ठंडा पानी पाओ ही, तो कितना हित होता है, कितना आनंद आता है उसमें, हित करने से आनंद आता है, सेवा बन जाए। तो अपने तो सेवा करना है, सबको सुख पहुंचाना है, वो चाहे सुख पहुंचावे चाहे दुख पहुंचावे, हमारा भला करे चाहे बुरा करे, हमें तो भला ही भला करना है, समझे? एक ही बात, सबका भला हो, सर्वे भवन तो सुखिन सर्वे सुंदरा भया। वो हाथी का दृष्टांत दिया था ना, अपने क्यों नरकों में भेजे किसी को। एक कहानी सुनी है मैंने, कहानी सुनी है कि हाथी मर गया तो मरे जो जमराज के वहां जावे, तो जमराज के यहां कह रहे तेरे को कितना बड़ा शरीर दिया, तेरी टांग के समान एक मनुष्य, एक मनुष्य कहता हाथी ने पग जीता ही है, हाथी एक पग हो जो तो आदमी वो थे बस में थर बल में बल है, इतना बड़ा जबरदस्त बल दिया अरे तू एक मनुष्य के बस में हो गया, तेरे सामने छोटा सा वो। तो उसने कहा कि महाराज मनुष्य एक बड़ी बुरी बला है गया, समझे बहुत है, ये बस में कर लेता है कर लेता है। हमारे सैकड़ों हजार आते हैं महाराज, मुर्दा आता है मुर्दा, जीता हुआ सा लगे। तो जमराज ने कहा अरे दूतों से जाओ भाई, एक दिन एक जीता आदमी ले आओ अपने यहां बुला दो। ठीक है जो आ गया, कह दिया बात। कई दिन बीत गए, एक कोई कायस्थ सोता था अपने छात पर, गर्मी के दिन थे घाट पर सोता था, तो फिर ये सुना ही सोता उठा दो, उठा दिया, उठाया लड़को ख्याटा लाल नींद जोगी। तो ये लोग पहले लिखना का काम करते थे, तो लिखना का काम था तो पलमन कहीं सदर बाबा कहीं सदर साथ में थी, और देखा तो शास्त्रों को देखने पर ये जमराज के दूत है, तो ये दूतों को देखने और उठा लिए जा रहे हैं। अब चीन से पड़ गए नीचे पड़ दो हटका बिखर जाएगा, मोक्ष हो जाएगा, शत्रु है जो है। उसने अपन ले गए पंद्रह मिनट पत्र लिख दिया कि जमराज से श्रीमान जमराज से भगवान गाजीराम जी की, और भाई ये जो आदमी आता है इसको दे देना, अभी अधिकार जो कुछ देना हो अधिकार इसको दे देना, मैं अधिकार लिए भेजता हूँ, ये कह दे करना जो कर सोई ऐसा कर, दशगत साक्षात नारायण भगवान लिख दिया। वो जार खाट रखी उसने पन्ना दे दिया, दो तो लाए थे उनको दे दिया पत्ता, वो पन्ना दे दिया, वो चाहे जमराज को दे दिया। धर्मराज ने पांच बजे आओ साहब खड़े हो गया हो भगवान भेजा पधारो, बढ़ा दो गद्दी पर, गद्दी पर विराजमान कर दिया। कैसा ये आदमी है, मनुष्य की हत्या करने वाला आया है, बहुत हत्या करी है, बड़ा पाप क्या किया जाए, कौन संदर्ग में भेज जाए, कहते बैकुंठ भेज दो बैकुंठ। कहते एक ये स्त्री आई है दूध में पानी मिलाकर बेच दिया, जिसे कई बालकों का पेट बढ़ गया बीमारी बढ़ गई, ऐसा इसने किया, बोलो कहां किस नर्क में भेजे, बैकुंठ में भेजो। ये झूठी गवाही देने वाला है जो सच्चे आदमियों को हरा दिया झूठे को जिता दिया, ऐसा इसने काम किया, बोलो क्या करे। कहते बैकुंठ पूछो मत, बैकुंठ भेजो तुम सीधे। महाराज ये पाप करने वाला है, हिंसा करने वाला है, जानवरों को बहुत मारा है, कसाई काम करता है, क्या करा। कहते इस बैकुंठ भेज दो भगवान के, भेज दो बैकुंठ भगवान ने तो कतार लगी महाराज, कीड़े सारे जिंदार लगे एकदम बैकुंठ के पर, तो भगवान ने कहा ये क्या बात है, इतने आदमी कैसे आगे, कोई मृत्यु लोग में भगत पैदा हो गया, कोई महात्मा हो गया क्या, सबके सब बैकुंठ में आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, नहीं करोगे तो महाराज संयम नहीं पुरुष आ रहे, धर्मराज है पुरुष है, वहां से आ रहे हैं नरकों से। तो बात क्या है भाई, उसे सगड़े इतने कैसे आ रहे हैं नरकों में, तो जब उसको दंड मिलता है नरकों से बैकुंठ करता कैसे हुआ ये, मृत्यु लोग में तो कोई महात्मा प्रकट हो जाएगा, हाँ भेजो बैकुंठ भेजो जाए, ये नरकों में तो नरकों में तो वही जाते हैं जो भोगने वाले पाप भोगने वाले, कैसे आए। तो भगवान वो आए सब, भगवान आए तो सब खड़े हो गए, महाराज महाराज कैसे पधारे, तो धर्मराज भी खड़े, वो भी खड़ा हो गया। तो धर्मराज वो कहा कि इतने लोगों को आपने बैकुंठ कैसे भेजा, ये सबके सब भगत है भगवान हमारे जो भेजा है, कैसा ये तो मेरा काम नहीं है, आपने जो नया मुनीम भेजा है ना उसने किया है, किसको ये भेजा, अरे मैंने तेरे को कैसे भेजा, आप नहीं भेजा तो मेरे बाप की ताकत है, तुम जीता आ जाऊं यहाँ बताओ, आपकी मर्जी में नहीं आ गया मैं, इतनी ताकत है मेरे में आप जानो, इतनी बात जीता कैसे आ जाऊं मैं, ये आपने भेजा, भगवान से पूछे भाई ठीक है कैसा जो बताओ। तो ये काम क्या किया कि महाराज जिसे आपका दशरत लाया है पत्र बता दिया ये पत्र है दशरत मिल गया हम भगवान से। भाई पत्र तो मैं तो लिखा नहीं पड़ी दशरत तो मिलते हैं तो आपने भेज दवाया कि तब आया सो तो आया अब तुम जाके अरे घर चलो जो पासो महाराज यम प्राप्त निवर्तन थे तद्धाम जिसको प्राप्त होकर गए पीछा लौट कर नहीं आ तो वो आपका दर्शन है आपका दर्शन हो गया अब मैं जाऊंगा पीछा अब गीता में से श्लोक निकालना पड़ेगा समझे। भगवान के दर्शन होने पर भी मनुष्य पे मृत्यु हो जाता है मैं तो चले जाऊंगा गीता झूठी हो जाएगी। अच्छा कोई बात नहीं है तो तेने सबको भेज दिया वैकुंठ में भेज दिया तेने ये क्या काम किया कि महाराज वैकुंठ में भेजना खराब काम है क्या तो आप कोई संत महात्मा करते हैं पहले तो वन और दंड दो पर समझने दो समझे तो काम तो संतों का किया मैंने। अच्छा दो अरे भूल कैसे हुई कैसे क्या बात है कैसे आया तो जमराज दूत बोले साहब आपने कहा था ना एक जीता आदमी लाना कहीं वो ही है कहीं वो ही है महाराज लाया तो कोई अरे कहना तो चाहिए कि आदमी लाए अब कहे कि हमारे पूर्जा दी आप तो खड़े हो गए गति पर बोलने की ताकत हमारी आपने गति पर बैठा दिया हाथी का जयराम जी री एक आदमी आ देखो थाना भगवान ने सब सीधा कर दिया काले माथे वाला बहुत विलक्षण है ये जंतु बड़ा विलक्षण है तो ये दशा है कहते तेरे वैकुंठ में क्यों भेज दिया वैकुंठ तो भेज दिया महाराज मेरे आई जो तो वैकुंठ भेजना खराब काम तो नहीं है और नहीं तो आप क्या बताइए मैंने भेज दिया अब आप ऐसा भेज दो नरकम भेज दो। पर श्लोक का एक अर्थ है कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परम मम जिसमें जाकर पीछा लौट कर दे तो परम धाम है ये तो गीता में से श्लोक निकालना पड़ेगा क्योंकि आप तो उसे भेज दो आते अच्छा भाई तो महाराज कोई सुख हो तो बताओ अब सुख क्या बताओ बताओ तेने ये क्या कैसे कि महाराज कैसे कैसे मैंने समझा ये तो मिल गया वह मौका मिल गया को बार बार मिले धर्मराज की गद्दी हरे ने मिले गया तो मेरा गद्दी मिल गई तो मैं नुकम नरकम क्यों बोल थोड़ा दिन के लिए नहीं मैं तुम्हारे एक कुंट बेकुंट नहीं भेजू ऐसे सगड़ा नहीं करना थोड़े समय के लिए बैर विरोध रह दूसरे दुख क्यों अपने तो एक ही बात बताओ भगवान में लगो भजन करो एक ही बात है। हाथी ने कहा जय चल के देखो महाराज हाथी ने कहा तो अब तो जाओ भाई तुम भी जा। हाथी ने कहा महाराज आपका दर्शन हो गया मैं जाऊंगा नरकों में नरकों के जीव जीव है महाराज सब जगह नरकों के दर्शन कर लिया आपका अब थोड़ी जाए पीछे भाई ऐसा भेजो भाई सब कुट में भेज दिया तो मनुष्य बड़ी विचित्र खोपड़ी है ये अगर करे तो महाराज कल्याण कर दे दुनिया का उद्धार कर दे तो विश्वास दे आप लोगों ने कहा आप बैर विरोध रख कर क्यों नरकों में जाओ आपके तो जो आ जाए कहने में आ जाए सुनने में आ जाए समझने में आ जाए बख लगे तो मैंने सुन बैकुंठ नहीं भेजा बख लगे तो आ जाए कोई बख में चलो बैकुंठ चलो अब बख में कोई नहीं आ तो क्या करा तो आती बात नहीं है बस चले तो अपने नरकों में क्यों भेजे खराब काम अपने क्यों करे सर्वे भवन तो सुखिना तो सर्वभूत हिते रता प्राणी के हित मात्र में रत रहना चाहिए जिससे सब के सब सुखी हो जाए तो सब सुखी हो जाए ये तो हाथ की बात नहीं है पर आपका भाव हो तो आप तो सुखी हो ही जाओगे नियम है सबका भला चाहो तो आपका अंतरंग शुद्ध हो जाएगा सभी का उद्धार हो जाए तो हाथ की बात नहीं हाथी का तो कल्याण हो गया कल्याण हो गया दुनिया का भय नहीं अकेली बात है तो ऐसा मौका है मनुष्य शरीर मिला है तो जाते हो भगवान की प्राप्ति हो जाए तो किसी के साथ बैर मत रखो भीतर से बैर का खाता ही उठा दो किसी के साथ बैर नहीं किसी के साथ विरोध नहीं किसी के साथ द्वेष नहीं है अद्वेष का सर्वभूत आता प्राणी मात्र के साथ द्वेष है द्वेष नहीं अपना तो कैसी बढ़िया बात हो जाए आनंद की गंगा ले रहा सब प्रेम से। देखो मत भेद वाले आपस में राग देश वाले दो आदमी साथ नहीं रह सकते नहीं सकते। और जिसके त्याग है, अपना राग नहीं, आसक्ति नहीं, ऐसे सौ आदमी के ठहरे जाए, मिलता मावे परशुराम रहे खाट में सोए, आपस में प्रेम हो तो एक खाट पर रो या रात में एक खाट पर, मिलता मावे रामदास खंड परशुराम रहे खाट में सोए, अन मिलता मावे नहीं ब्रह्मांड में दो, अब बैठो लड़ाए बैठो लड़ाए मिलता मावे नहीं ब्रह्मांड में दो मावे को दी में मिलता मावे परशुराम रहे खाट में सोए, मिलता तो मा जाए, तो ये भक्त में राग द्वेष भीतर है, वह ब्रह्मांड में दो नहीं मावे, उठे भी लड़ाई करे आपस में, आगा का बैठा भी खटपट है आपस में, तो खटपट नहीं राग नहीं। ये बात है अटपटी झटपट लगे न कोई, जो मन की खटपट मिले तो चटपट दर्शन हो, ये बात है अटपटी झटपट लगे न, जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो, तो खटपट मिटाओ मन की। एक पुस्तक भी निकली थी आजकल मिलती है, नहीं बताए मन की खटपट कैसे मिटे, छोटी सी राम प्रसाद जी सपा ली फिर सपने लग गई थी, तो मन की खटपट मिट जाए बस, कैसे मिटे, सबका हित करो, सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, सुख देखो आप सबको सुखी कर दो, ये आपके हाथ की बात नहीं है, सब मिलकर एक आदमी को सुखी नहीं कर सकते, तो एक आदमी सबको कैसे सुखी कर देगा, आप भाव शुद्ध बना लो, सुखी करने में तो खर्चा भी लगे, उद्योग करना पड़े, पर भाव शुद्ध बना लो भाई, सभी सुखी हो जाए, सभी आराम से, सभी आनंद से, भाव शुद्ध बना लो तो आपका तो कल्याण हो ही जाएगा, सबके सेवा कैसे कर दो एक आदमी, पर भाव बना ले, सबके सुख सुखी हो जाए, सब आनंद में रहे, मौज रहे, सबके आनंद आनंद रहे, क्या बात है लगे बताओ। कई बार हमारे बुरा नहीं करने की चेष्टा रहने पर भी खाते वाला व्यक्ति सुख मान लेता है, बुरा मान लेता है, कहते हैं हम तो सेवा करे सुख पहुंचाए, पर वो अगला बुरा मान लेता है, तो हमारी सेवा में कोई कसर है, वो कसर को दूर करो, क्योंकि आप कह रहे तो मानते नहीं, कोरा पगा पड़ते हैं तो सासू ही नाराज हो जाके पगा पड़े, सामने तो बोले काम तो करे बस पगा पड़ेगा, तो ये कोई नहीं, तुम्हारी कसर है भाई, सेवा नहीं करते हैं, पर तो बुरा भी नहीं करते, हम बुरा भी नहीं करते, तो उनका स्वभाव है मृग मच्छी सज्जन पुरुष रत जल तरण संतोष व्याधुर धीवर पिष्ण करे अकार रोष, साधु किसी का बुरा नहीं करता, तो मोटर पर चढ़ जाओ देखे मंडा मोड़ा पड़ा है बस ठंडा मोटर पर, फिर अब उसे दुख हो जाए उसको, हमने क्या अनर्थ किया साहब, उन्होंने क्या बिगाड़ा बोलो, वो स्वभाव है, पर उसमें भी ये बात है हमारी कसर ये है कि हम पैदल चलना चाहिए हमारे को, क्यों मोटरों पर चढ़े पैदल चढ़े सुबह से, तो कहां तक करो कहां तक जाओ, अरे हमारे मोटर पर चढ़ दे करके नाराज हो जाए तो गाल देने लगे, हमने क्या अशोक उसका क्या बिगड़ा दिया साहब, शरणान जी के सामने एक बात कही थी तुम्हारा पेट क्यों दुखे, तुम कहते हो ऐसा ऐसा है, अरे ऐसा है तेरा तेरा पेट क्यों दुखे है बता, वो आराम से रहता है अपने तो तुम्हारा पेट क्यों दुखे भाई, तो दूसरे का भाई तो कोई स्वभाव होता है, मन स्वभाव भी शुद्ध हो सकता है, सज्जन स्वतंत्र रूप है उनकी, उनका संग हो तो पूरे स्वभाव का स्वभाव सुधार हो जाता है, तो कोई न कोई हमारी गलती है भाई, गलती है तो हमारी सुधारो, अपने गलती स्वीकार कर लेना, और जो गलती दी गई वो सुधार, गलती है भाई, गलती है तो हमारी सुधारो, अपने गलती स्वीकार कर लेना, और जो गलती दी गई वो सुधार कर दू, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तो सबके सब मित्र हो जाए, सबके सब ऐसे हो जाए, ये हाथ की बात नहीं है, कई संत हुए, कई महात्मा, कई अवतार, पर तो अभी तक संसार चलता है ना, तो राग द्वेष बिना कैसे चलता है, तो होने में कोई संत भी बहुत हुए, महात्मा भी बहुत हुए, जिसमें हमारे भारतवर्ष में तो बहुत अच्छे हुए, सत्या हुई बहुत सी, शूरवीर हुए बहुत हुए, ईमानदार हुए बहुत से, त्यागी महात्मा संत बहुत से हुए, बहुत सा होने पर भी सबका उद्धार हुआ तो नहीं, ये हुआ नहीं तो अब नहीं हो सकेगा। कल भी अब अपना उद्धार नहीं हुआ अभी तक तो अब हो सकता है ना हमारा उद्धार, ऐसे सबका उद्धार भी हो सकता है, होने की गुंजाइश तो है, उद्धार गुंजाइश है। हम अपना पढ़ कर ले विचार कर लेगा, हमें तो सुख पहुंचा रहा है, हमें तो इनके हित करना है तो हित होगा। अहित करने से अहित नहीं कर सकते, हित करने से हित कर दे हमारे हाथ की बात नहीं है। हम सेवा करने में न चूके ये हमारी बात है, आगे तो स्वीकार नहीं स्वीकार करे। उस आदमी की बात बताई दे, बीमार हो गया तो नया क्षेत्र ने लिया रोटी दी, रोटी खा ले, तू मेरे साथ तू रोटी खा ले, पीछे बन तो ठीक हो जाए, तेरी लाठी तू ले, लाठी मैं ले, आ जाओ मैदान में अभी रोटी खा ले। तो हमने तो सेवा करनी है किसी तरह से, हो लड़ाई की बात पीछे करेंगे अब तो ठीक है। बंदा बैरागी था, उसने बहुत विजय करी, दिन में तो युद्ध करता हमारा था, रात में सबकी मलम पट्टी करता, सबकी सेवा करता, ऐसी बात होती है। बधाई बस दूसरी चीज है, वहां और चीज है, वो तो और समय में। यहाँ भी एक सज्जन थे, वो कलकत्ते में रहते थे, अब सही नहीं होगा शायद, दागा थे, कहते थे कि हमारे पड़ोस में हमारे कुटुंब में खटपट थी, अनूर की मृत्यु हो गई, तो मान कर जाओ सेवा करो, खटपट रखो तो भोजन मत करना, वहां सेवा करो जाओ। हमारे माँ को भेज दिया, हम गई सेवा करी, बैर मिट गया, अरे बैर है तो भोजन मत करो, और क्या सेवा करने में क्या बात है, सेवा तो करो। ये तो बात चली थी वहां देशनोक में, देशनोक में मैंने बात चलाई कि तुम सेवा करो बड़ों की, घर वर्ग कुटुंबियों की, तुम जाति में तो एक शेर तुम हो, शेर वो है, एक शेर धनी तुम हो गरीब, तो धनी आदमी को चाहिए वो धन है, बड़ी सेठानी है जिसके पास धन है, वो गरीब सेठानी के घर में जावे, आपस में बात करे, प्रेम कर ले आपस में, अपन छोरे को ले जावे साथ में, वो है जो मक्के की फूली खा रहा है, बुझे ना मक्की ज्वार खा रहा है, अरे एक लगेगा ला ले दे भाई को, दे तेरा एक भाई है मांग कर ले ले, अरे वो आ जा बच्चे से तो मिठाई दे, क्या मिठाई देते हो, हम तो मांग कर लेते हैं, कहीं मिठाई देते हैं, हम देखो मांग कर लेते, हम तो हम मिठाई दो देखो, उस छोरे कोई गमछा कोई दे लाए गमछा दे दे भाई को दे, क्या करेगा, वो घर पर आवे तो दो चार दूसरे का ही कपड़ा दे दे, ले जाओ हमारा तो ब्याह था बहुत कपड़ा बचा हुआ पड़ा, करें क्या, इस बात से ले जाओ तो टावरन लगे, इस तरह से प्रेम करो, ये बात मैंने कही थी। इस तरह से धनी सेठाड़ी है उसको गरीब घर जाकर प्रेम करना बात करना उसको संतोष मिलेगा, बात करने हमारे घर पर जाने मात्र से संतोष मिलेगा, इतनी धनवान धनवती है हमारे घर पर आई बात करती है, इससे प्रेम करो, ऐसी बात कहीं करेगा उठकर आदमी का, हमारा आपस में खटपट है, एक एक घर नहीं जाते, अब दोनों पार्टी आई हुई है यहाँ आपस में बैर रखते हैं, अभी मैं कभी बैर क्यों रखो, फिर बातें सुनाई, बातें सुनाई उन्होंने, कह दिया भाई बड़ों छोटा है वो बड़ों ने पग पड़ो, दोनों पार्टी का उस पार्टी के बड़े उनके पग पाव पड़े, इन पार्टी पड़े तो वो आदमी के पग पड़े, ऐसा नमस्कार करो, नमस्कार किया बैर मिट गया, खुशी आई आज पैर मिट गया, 14 वर्षों से पैर था। तो ये कहानी सुनाई मैंने, ये आसाम वाली कहानी में शक्ति है, पैर मिट गया, हमें वहां जाना था, वहां तो सत्संग कर लिया, अब जाएंगे हम जोधपुर, कल जोधपुर समय दिया हुआ है, उन्होंने कहा सर कल तो आपको नहीं जाने देंगे, हम कल हम तो यहाँ करेंगे, उस समय अवसर मोसर करने की बंद थी, राजस्व मनाई थी, हम लक्ष्मी नारायण जी के भोग लगाएंगे, और भोग लगाकर दोनों पार्टियों के आदमी जाकर सब घर में प्रसाद बांट जाएंगे, ठाकुर जी का प्रसाद लो, तो कल तो आपको ठहरना पड़ेगा, हम करेंगे। रात्रि में दिवाली हुई, लक्ष्मी नारायण मंदिर पर दिवाली करी, मुसलमान कहेंगे आपकी दिवाली कैसे आ गई आज, कि आज हमारा बैर मिट गया है, द्वेष मिट गया, बड़ी आनंद की बात है, दिवाली करी गई, हमारे जाना भाई मौजूद पर समय दिया हुआ है, तो फूसानंद महाराज हमारे साथ में थे, महाराज आप जाओ कह दो भाई, तो मैं तो फिर दूध देने रहा, फिर गया दूसरा अपनी भेजा, समय दिया उस जानो चाहिए कोई तो जाओ या आप जाओ, ऐसी बात नहीं। तो ये खटपट आप मर जाए, प्रेम हो जाए, कितने आनंद की बात है। ऐसे आप लोगों में खटपट हुआ आज बिठा दो सर, बस बस एक एक पगा पड़ जाओ, नमस्कार कर दो बड़ा अक्षर में, इधर पार्टी का छोटा है उन पर बड़ा हो, इधर का छोटा होगा उन बड़े पार्टी हो, आपस में नमस्कार करो, जय राम जी की हो जाए, रजपूत मंगा नहीं अमल हो जाए, अमल अमल गाल दिवस अमल देवी पे, तो बच्चा एक नहीं रहने दे आपका, पैदा ही नहीं होने दे, कृपा रूप साथ में लाओ, साथ में बैठा दो, ज्यादा नहीं करो भाई, लाओ बस साथ में चलो, तो उनके सोच सकते।